Wyfarbowane lisy, jebani hipokryci. Spotykam was na drodze każdego dnia. Dla was nic się już nie liczy, się nie liczycie z niczym. Nie sięgnęliście gwiazd, tylko sięgnęliście dna. Możecie mówić, możecie kłamać, możecie kręcić, możecie wmawiać. Ale kiedy opada kurtyna, kończy się zabawa. Zostajecie z tym gównem, to wasz osobisty dramat. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Nigdy nie upadaj nisko, bo nie podskoczysz wyżej. Na całe skurwysyństwo wokół trzeba mieć dobry kaliber. Sam się na tym łapię, że mam myśli naiwne. Idę przed siebie, mimo wiatrom i sztormom. To, że mnie ktoś wkurwia, po prostu jest normą. I to, że mi ktoś kłamie, jest normą. Tu nie pokazuje się wszystkiego, rap to nie porno. Kiedy widzę wywiady tych, których znam, chyba mamą mamy, albo chyba ich nie znam. Pierdolą kacabały, jakby wyskoczyli z sobie szczaka. Albo szczerze się nie znamy, albo specyfika taka. Muzyki, którą robimy, gdzie żyjemy, miejsca, to się wynosi z domu, nosi w głębi serca. Pensja sram na nią, jak na wasze decyzje. Złe podyktowane tym, co podyktował biznes. Farbowane lisy, jebani hipokryci. Spotykam was na drodze każdego dnia. Dla was nic się już nie liczy, się nie liczycie z niczym. Nie sięgnęliście gwiazd, tylko sięgnęliście dna. Możecie mówić, możecie kłamać, możecie kręcić, możecie wmawiać. Ale kiedy opada kurtyna, kończy się zabawa. Zostajecie z tym gównem, to wasz osobisty dramat. Jeśli mówisz mi, że coś jest białe, to jest czarna rzeczywistość. Rozpierdala mi ryj jak kasty, cejdź z bloku na parter. Z gwiazd na ziemię, idź każdego dnia z fartem. I zawsze przed siebie, nigdy za wszelką cenę iść. Taką mam domenę, by nie mówili o mnie. To ten szczur, co się boi żyć. Patrzysz rano w lustro i czuć pierdolony wstyd. Mieć w głowie pusto i zostawiać tylko syf. Mądre głowy rapu uczą w tekstach życia. Nachlane ryje i przećpane nosy. Z nikim jest okwita. Kiedyś mówiliśmy, balanowie, teraz z dobrego domu. Tak mówią wygodnicy, którym tamci mogą pomóc. Gdyby nagrać na dyktafon, co mówisz poza kadrę. Gdybyś już nie sprzedał żadnej płyty marnej, suko. Dokładnie tak, rób rap, a nie uprawiaj polityki, suko. Wyfarbowane lisy, jebani hipokryci. Spotykam was na drodze każdego dnia. Dla was nic się już nie liczy, się nie liczycie z niczym. Nie sięgnęliście gwiazd, tylko sięgnęliście dna. Możecie mówić, możecie kłamać, możecie kręcić, możecie wmawiać. Ale kiedy opada kurtyna, kończy się zabawa. Zostajecie z tym gównem, to wasz osobisty dramat.